fighting sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall never. No. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat and then everyone sing. It's not about the money. Goedenacht, het Q-Music nieuws van 1 uur krijg je van Mario Kwijtouw. Goedenacht. Er is veel mis met de asielwetten die nu voor goedkeuring bij de Eerste Kamer liggen, zeggen de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman. Vooral de kinderrechten zijn in gevaar, zeggen ze. De asielwetten komen van oud-minister Faber en zijn toen al goedgekeurd in de Tweede Kamer. Het kabinet wil de wetten gewoon uitvoeren als ze ook door de Eerste Kamer komen. Er moet in Nederland meer worden gedaan tegen racisme, zegt de Raad van Europa. Vooral haatzaaien op social media gebeurt nog te vaak zonder dat er iets tegen wordt gedaan. In politieke uitspraken, in de media en in het voetbal komt het veel voor. Vaak zijn mensen met een Afrikaanse afkomst en moslims het slachtoffer. Israël claimt dat ze de nationale omroep van Iran hebben aangevallen en uitgeschakeld. Er zouden 2 grote explosies zijn geweest bij het mediacomplex in Teheran. Volgens Israël werd de omroep aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. En er zou door de zender worden opgeroepen om de staat Israël te vernietigen. En leerlingen op een middelbare school in Hengelo in Overijssel hebben er een nieuw schoolvak bij. Er wordt Twentse les gegeven. Het lesmateriaal is gemaakt samen met cabaretier Herman Vinkers, die ook veel te zien is in de filmpjes van het schoolvak. Door de taallessen moet de Twentse cultuur behouden blijven. Uiteindelijk hoopt de school dat Twents ook een examenvak wordt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met plaatselijk mist. De temperatuur zakt richting het vriespunt. Morgen is er veel zon. Het wordt 12 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws. Dank je, verkeer van Flitsmeister met op dit moment geen vertragingen. Wel flitsers gemeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij 100.4. De A7 Drachten richting Heerenveen bij 155.3. De A12 Zoetermeer richting Gouda bij 19.4. En de A12 andere kant op Gouda-Zoetermeer bij 20.8. Ja, vanaf vandaag beginnen we elke maandag op dinsdagnacht met een stelling. En ik ben daarbij enorm benieuwd naar je mening. Geef je een paar minuten bedenktijd. En dan verzamel ik alle meningen van alle nachtbrakers, waaronder jij dus. En de stelling deze nacht is: in het donker door je eigen huis lopen is als volwassene nog steeds heel eng. Ja, wees dus eerlijk, loop jij ook net iets harder de trap op als het licht beneden uit is? Of doet het donker je helemaal niets? Ik wil het van u horen en je hebt precies 5 minuten om je mening te geven. Music. Judith Eik. Open de Q-app, spreek een audioberichtje in. In het donker door je eigen huis lopen is als volwassene nog steeds eng. Eens of oneens? She's a pistol packing matador and I'm the bull to taunt. I'm adoring this contortionist who warped my inner thoughts. But I was easy picking, she would listen, and boy, I love to talk. Mesmerizing eyes turn me into stone. Together I'm alone. And I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her.

Het is dinsdag 3 maart. Het is nu 11 over 1. En ik ben benieuwd naar je mening. Dus het is tijd om... Alle nachtbrakers verzamelen. Elke maandag op dinsdag begin ik de nacht met een stelling... en verzamel ik alle meningen van alle nachtbrakers, waaronder jij. Deze nacht is de stelling... In het donker door je eigen huis lopen is ook als volwassene gewoon doodeng. Ja, het gaat even een beetje over dat oergevoel, weet je wel. Durf jij in het pikdonker door je eigen gang te lopen? Of ben jij een eerst het licht aandoen, dan pas lopen type? Ja, je mocht je mening geven in de Q-Music app. Thanks als je dat gedaan hebt. Joris zegt, oneens. Ik had het vroeger wel vooral met de trap oplopen. Maar ja, toen was ik een kind. Aurelie zegt, helemaal mee eens. Ja, ja, ja. Oneens zegt Saskia dan weer. Remco zegt, doet me niks, geen moeite mee. Bram zegt, mee eens. Maakt niet uit of je oud of jong bent. In het donker lopen is angstig. Wat ook normaal is gezien we van nature je animal instinct geactiveerd wordt. Beschermmode van het onzichtbare. Oh, interessant, interessant. Pascal zegt, oneens, mijn eigen huis ken ik zo goed. Elk geluidje is mij bekend, dus nee, nergens last van in donker. Vin zegt, eens, ik kan wel doen alsof ik het allemaal niet eng vind, maar ik lig standaard met mijn gezicht naar de deur als ik ga slapen. Oeh, heel herkenbaar. Lieke, die heeft ook iets herkenbaars, althans dat vind ik. 100% eens, als ik mijn gezicht was in de douche, dan doe ik dat altijd zo snel mogelijk, want dan heb ik toch het gevoel dat een inbreker of spook of geest me dan kan pakken omdat ik niks zie. Klinkt krankzinnig als ik dit nu zo typ. Lieke, het klinkt krankzinnig, maar ik begrijp precies wat je bedoelt. Als je dan zeg maar je ogen dicht hebt en het water en je kan niks zien en niks doen, dan denk je dat er iets aan de hand is. Thomas zegt, ik werk in beveiliging, dus ik ben wel wat gewend. Als je elke nacht door donkere loodsen loopt, stelt je eigen overloop niks meer voor. Oneens dus. Jalen heeft ook een mening. Judith, ik ben het oneens met die stelling. Ja? Je doet heel regelmatig hier bij mij en niks engs aan hoor. Oh. Vroeger misschien, maar... Al jaren niet meer. Oké, Jill dan? Oneens. Oh, oneens, oké. Nou, het is wel gemixt, moet ik zeggen, in de Q-app. Nicolas zegt nog, ja, is ook eng. Als ik de nacht naar de wc moet, dan ren ik altijd heel hard terug naar bed. Ja, nou, dit, precies dit heb ik ook. Ja, thanks voor al je eerlijke audioberichtjes, appjes. De conclusie is gemixt. Het monster onder het bed leeft in elk geval nog steeds wel. Ja, ja, maar de angst voor donker... gaan we zo meteen even bespreken met een andere angst. Een andere angst van een heel ander niveau. Want zelf de bad boys, de coole rappers, zijn wel eens bang voor iets. Eminem bijvoorbeeld, die heeft een angst. Nou, ga ik je zo vertellen. Eerst Michael Jackson, dit is Wanna Be Starting Something. You sound better with you. Be starting something. I said you wanna be starting something.

Music en Amy Winehouse. Hier, ik pak het er nog even bij. 29 november, vorig jaar, 2025. Schreef naar een vriend van mij. Ik wil heel graag een keer naar Samber toe. Ik vind zijn muziek echt geweldig. Nou, ik ben heel slecht in het in de gaten houden waar concerten zijn, van wie de concerten zijn, waar, wanneer, hoe, wat. Nou, kom daar altijd veel en veel te laat achter. Je zou denken, nou meid, hoe kan het nou? Je werkt in de muziek, weet je wel, dat moet je allemaal, je moet het helemaal weten. Geen idee. Ik snap ook niet hoe mensen dit wel allemaal weten en als de kippen erbij zijn. Maar goed, Samber, ik wil heel graag een keer naar Samber dus. Wat denk je? Ik kom er dus vandaag achter dat hij dus vandaag optrad. Althans maandag. In Avals Live. Dat is letterlijk hier om de hoek. Nou, ongelooflijk. Vandaag kom ik erachter. Ja, ik was nog nooit zo dichtbij. Maar toch zo ver weg. Ja, ik kan echt wel janken. Enige troost. We hoeven hier geen kaartje voor te kopen. 12 to 12 van Summer by Q. Me coming back to back. But I still want that. Yes, I just love. Spend up all my cash every night and every day. I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. Jason Derulo en Savage Love. Nou, afgelopen zondagavond, ik had een kop thee. Winterglow of kaneel neem ik dan altijd, vind ik lekker. En dan twee blokjes chocola. En dan gevolgd door de rest van de reep. En dan lekker met een gezichtsmasker op de bank met de beentjes omhoog. Ja, zo ziet het er, of nou, zo zag het er bij mij afgelopen zondag uit. Met lekker de tv aan natuurlijk. Ja, en dan begint het, hè. Beetje lopen te zappen, wat ga je nou kijken? En dan nog even wat te zappen. Nou, voor je het weet heb je 10 programma's gezien. Of nee, dan hele kleine stukjes dan ervan. Ik ga je zo laten horen waar ik allemaal langs ben gezapt. En ik ben benieuwd of je kan raden om welke 3 tv-programma's het gaat. Ja, ik laat ze kleine stukjes horen. En laat me dus weten met een berichtje in de Q-Music app als je weet om welke programma's het gaat. En dan mag 1, mag 2, mag allemaal. Wat jij wilt, ja? Oké, ben je er klaar voor? Zet de radio een stukje harder. Want ik ga hem je 1 keer laten horen. Nee, en zeker niet met jullie moodboards, want die waren zo verschillend. Kom maar staan met de voeten een klein stukje uit elkaar. Plaats je handen op je heupen. Maar jullie krijgen wel allebei 1 minuut voor een laatste slotbetoog. Daarna wordt er opnieuw gestemd. Ja, het was een lekker avondje buisje, kon je stellen. Wat heb ik allemaal gezien? Stuur me richting de Q-app of spreek iets in, dat kan ook. Welke tv-programma's hoorde je net? Nieuwe muziek bij Q with Sarah Larsson. Dit is Midnight Sun. No nightmare, when you can still see the light. Can't find me, I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy. Turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. It's like a nothing tonight, but I'm feeling so high. Show my tan lines, low rise rooftop now. It's golden now, all the time. It's a midnight sun kiss, get under the red sky, laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand, yeah. Summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out, it's my favorite part now. We ain't got with it all. clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the real tide. Oh, how long has it been? I don't know, but it feels like an eternity since I had you here with me. Since I had to learn to be someone you don't know, to be with you in paradise, what I wouldn't sacrifice. Why'd you have to chase the light somewhere I can't go, as I walk this world alone. Another dream of the way that it never was. Falling back in the wilderness, waking up, rubbing salt in the cut. Oh, how long has it been? I don't know, but it feels like an eternity since I had you here with me. Since I had to learn. Feels like an eternity since I had you here with me. Since I had to learn to be someone you don't know. Stormschijf, Alex Warm bij Q in Eternity. Ja, ik vind eigenlijk niks lekkerder dan gewoon lekker op de bank ploffen en een tv aan te zetten. Heb jij dat ook, Marcel? Ja, heb ik soms ook al, ja. Ja, toch? Dat je gewoon lekker na het werk even lekker thuis komt en dan kan je even lekker die tv aanzetten. Hé, hey, en hoe ziet dat er bij jou uit thuis? Hoe kijk jij tv? Met wie? Noem eens op, vertel. Nou, ik kijk thuis tv met vrouwen en kinderen. En we hebben soms ook wel onze vaste programma's die wat we graag zien. En, okay. En dan ben ik gelijk benieuwd, zit jij dan met de afstandsbediening in je hand of iemand anders? Nee, meestal mijn vrouw. Oké. Dus jij volgt eigenlijk ook, maar jullie bepalen samen toch een beetje wat jullie gaan kijken. Ja, dat doen we wel samen, ja. Oké. We vinden ook samen wel ook meestal hetzelfde wel leuk. Oh, dat is fijn. Bij ons thuis was het altijd ruzie, maar bij jullie zit het wel allemaal op één lijn. Nee, het is één grote harmonie. Ja. Oh, wat goed. Nou, dat klinkt gezelliger bij jullie dan bij ons. Nou, Marcel, ik liet je net 3 tv-programma's horen. En de vraag was, om welke tv-programma's gaat het? Weet je ze nog wat het was met je had gezegd? Nou, ik dacht eerst Kopen zonder kijken. Mm-hmm. Tweede, Nederland in beweging. Ja. En dan de derde, De Verraders. Oké, nou, ik hoop dat je ze goed hebt. Voor elk goed antwoord krijg je namelijk een prijs. Laten we even gaan luisteren. Nee, en zeker niet met jullie moodboards, want die waren zo verschillend. Kom maar staan met de voeten een klein stukje uit elkaar. Plaats je handen op je heupen. Maar jullie krijgen wel allebei 1 minuut voor een laatste slotbetoog. Daarna wordt er opnieuw gestemd. Nou, Marcel, dat heb je hartstikke goed. Nou, top. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, heb je knap gedaan, want kijk je deze programma's dus ook? Ja, de koop zonder kijken en de verraders wel, maar Nederlandse beweging niet. Maar ja, dat is, zo herkenbaar. Dat, ja, dat is zo herkenbaar. Dat, maar dat heb je nooit gedaan? Nederlandse beweging? Eigenlijk veel te weinig. Ik heb het ooit een keer met mijn moeder meegedaan. Ik dacht, ik ga toch eens even meedoen. Nou, je verbaast je eigenlijk nog best. Ik was best buiten adem, kan ik je vertellen. Oké. Ja, was best wel, als je een aflevering meent, nou, kan best wel pittig zijn. Maar goed, koop zonder kijken, kijk je wel. En de verraders ook. Ja, klopt. Verraders weer binnenkort weer op 10 maart weer op tv, zag ik toevallig. Het nieuwe seizoen. Ja, ik heb het ook gezien. Dus voor de kijken. Dus die ga je ook meekijken. Nou, top. Ja. Hey, ik heb dus 3 prijzen voor je in de aanbieding. Want je hebt ze alle 3 goed. Dus die komen je kant op. Dat is het Jenga-spel van Q-Music. Mattie en Marieke Mok. En popcorn. Lekker. Lekker, hè? Alleen is de vraag dan nog altijd, wat voor popcorn wil je? Zoet of zout? Doe maar zout, alsjeblieft. Zout, oké. Nou, dan ga ik die voor je halen. En die komt dan lekker jouw kant op. Oké, top. Dankjewel. Nou, Marcel, rij voorzichtig en nog een fijne nacht, hè? Absoluut, dankjewel. Thanks, doei. Dankjewel. Doeg. Ik zie 2 mensen op het strand, vlakbij het water, hand in hand. De zon zakt, ze zwijgen van geluk. Ik ken haar net, want dat ben jij. Ze lacht naar hem, hij lijkt op mij. Maar dat kan niet, want ik maak alles stuk. Ik kan die jongen toch nooit zijn. Die rust, die liefde, niets voor mij. Maar waarom lijkt het dan toch zo vertrouwd? Ik heb je lief zoals je ziet, maar ergens klopt er hier iets niet. Ik draag een ring, maar ik heb jou nooit getrouwd. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben de gangmaker op het verkeerde feest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Ze gaan staan, ze draait zich om, we moeten gaan. Kijk in de ogen en zie dezelfde pijn. 2 mensen eerder al verbonden, al die verliefdheid, wat een zonde. We zijn het allebei, maar willen. Zelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Sounds better with you. You were born in a different time.